मैं कितना कितना कितना मैं कितना कितना कितना मैं कितना कितना कितना मैं कितना कितना कितना मैं कितना तनहा तनहा लोनली लोनली तेरे बिन मैं कितना तनहा तनहा लोनली लोनली तेरे बिन तेरी याद याद याद मैं तेरी याद याद याद मैं तेरी याद याद याद मैं तड़पे जिया ओ बावरिया वरिया ओ बावरिया वरिया मैं कितना तनहा तनहा लोनली लोनली ना।